นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับหลายสิบปีผ่านมาแล้วครับในเหลืองนี่ยังเป็นเด็กเขาได้ยินเขาเล่ากันว่าที่วัดโบสถ์แดงน่ะมีเรือชล่าสมบัติเต็มลำวันดีคืนดีมันจะลอยลำขึ้นมาเคยมีคนแต่ก่อนมองเห็นแก้วแหวนเงินทองส่องประกายวูบวาบไปหมดมีนักขุดสมบัติอยากจะได้กันนักก็เพียรพยายามค้นหาแต่ไม่เคยเจอเลยนายเหลืองสนใจเรื่องนี้เขาอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิตและขณะเดียวกันเขาก็หวาดกลัวที่คนในหมู่บ้านเนี่ยล้มหายตายจากติดกันหลายคนนายเหลืองนี่อยู่กับพ่อแม่ที่ยากจนกินข้าวกับน้ำพริกผักต้มเกือบทุกวันเขาเป็นเด็กชายที่อยากรู้อยากเห็นเวลานั้นและเขาอยากรู้ว่าทำไมคนในหมู่บ้านต้องล้มหายตายจากไปคนเดือนละคนสองคนเขาลือกันว่าโดนปอบกินแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นผีปอบตัวนั้นที่มากินชาวบ้านเขาอยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเขาเคยไปเล่นที่วัดเคยเห็นอาจารย์กสินที่แกทำตัวเหมือนตฤษีปลูกกระท่อมอยู่ในป่าช้าเขาเคยได้ยินว่ามีคนย่องไปแอบดูแกก็เห็นแกไม่ได้ทำอะไรเอาแต่นั่งหลับตาอยู่นานมากเลยจนเบื่อที่จะดูต่อเคยได้ยินเขาว่าแกถือศีลกินข้าวมื้อเดียวก็เห็นทีจะจริงเพราะว่าแกผอมกระร่องยังกระโครงกระดูกเดินได้ผมเผาหนวดคราวรุงรังแล้วก็หงอกขาวหมดนุ่งห่มเหมือนพระแต่ว่าผ้าที่แกใช้เนี่ยเป็นสีขาวมอมแมมว่ากันว่านั่นเป็นผ้าห่อศพที่แกขอไปจากสับปะเรอวันหนึ่งเจ้าเหลืองเจอแกที่ลานวัดต้นไม้ครึ้มร่มรื่นเขาก็ถามแกว่าอาจารย์ครับใครเป็นผีปอบครับแกหยุดชะงักจ้องมองหน้าเอ็งจะทำไมผมอยากจะรู้ครับมันกินคนตายไปหลายคนผมกลัวมันจะกินพ่อแม่ผมอยากรู้เองก็โก้งโค้งมองลอดวางขาสิแล้วจะเห็นแกพูดแค่นั้นแหละแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้เจ้าเหลืองยืนมองตามแกขมวดคิ้วย้ำบอกตัวเองว่าต้องก้มมองลอดวางขาว่างั้นเจ้าเหลืองเอาไปเล่าให้พ่อแม่ฟังก็ถูกสั่งห้ามว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเป็นนันขาดเพราะว่าถ้าผีปอบตัวนั้นมันรู้ตัวว่าแอบดูมันเนี่ยมันจะเล่นงานเอาถึงตายเขาก็กลัวนั่นแหละแต่เขาก็อยากรู้เขาเห็นใครก็มักจะแอบก้มโค้งดูพวกผู้ใหญ่เห็นก็นึกว่าไอ้เด็กเวรตะไลเนี่ยมันทำอะไรของมันเหลวไหลไม่ได้เรื่องใดราวตอนนั้นสิบขวบได้แล้ววันๆนั่งเที่ยวก้มโค้งมองโน่นมองนี่แต่เขาก็ไม่เคยพบเจอสิ่งที่แปลกประหลาดเลยวันหนึ่งเขาได้ยินว่าป้าจำปีเนี่ยเป็นคนแปลกแกอยู่คนเดียวญาติพี่น้องตายหมดเหลือแกคนเดียวแกไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยกับใครเขาเลยแล้วแกทำตัวเป็นคนลึกลับไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนมาไหนวันๆก็เก็บซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านหลังเล็กหลังคามุงกระเบื้องเก่าๆหน้าตาผิวพรรณน้องแกซีดๆผมเผายาวสยายงอกปนดำอยู่ประปรายกลายเป็นสีเทาๆเจ้าเหลืองเคยเห็นแกอยู่สองสามครั้งเท่านั้นเห็นแค่แวบๆดูแกรีบร้อนในการออกจากบ้านมาทำธุระปะปังเหมือนกับแกไม่อยากให้ใครเห็นหน้าค่าตาแล้วแกก็มักจะมีผ้าคลุมหัวคลุมหน้าตัวแกผอมสูงไม่ได้อ้วนเหมือนกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันเจ้าเหลืองก็นึกอยากจะไปแอบดูแกที่บ้านแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปจริงๆบ้านแกอยู่ใกล้คลองส่งน้ำที่ระบายน้ำจากลำคลองหน้าบ้านไหลออกไปในท้องทุ่งยามน้ำเหนือหลากไหลมาเขาจะต้องไปทางหลังหมู่บ้านแล้วก็ลัดเลาะตามชายคลองไปสู่บ้านของแกเขาไปซุ่มอยู่ในดงกล้วยข้างบ้านของแกมองไปที่บ้านหลังนั้นเงียบเชียบยังก็ไม่มีคนอยู่ทั้งที่เป็นเวลากลางวันบ่ายๆเท่านั้นเองเขาเฝ้าดูอยู่หลายอึดใจแต่ไม่เห็นเจ้าของบ้านเลยเอ๊แกอยู่หรือเปล่านะหรือว่าแกออกไปไหนซะแล้วจำเพาะต้องมาออกไปวันนี้ด้วยเหรอถ้ารู้ว่าแกออกจากบ้านก็ไม่ดอดเข้ามาในเขตบ้านแกให้เมื่อยหรอกเ ขาเกือบจะหมดหวังก็พอดีได้ยินเสียงแผ่นกระดานบนบ้านมันลั่นเอียดอัดนั่นแสดงว่ามีคนก้าวเดินเหยียบย่ำเขาก็หูผึ่งใจเต้นแรงเขาเตรียมก้มตัวโค้งโค้งมองออกมาสักทีสิออกมาที่หน้าบ้านให้เห็นหน่อยเถอะเขาก็ภาวนาเรียกร้องอยู่ในใจเสร็จแล้วป้าจำปีก็ก้าวออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านมายืนอยู่คล้ายๆจะมองหาอะไรสักอย่างท่าทางแกกำลังสงสัยทำให้เจ้าเหลืองต้องระมัดระวังตัวแต่เขาก็ค่อยๆก้มตัวลงไปแต่เขาไม่ทันได้เห็นอะไรป้าจำปีหันหลังเดินหายเข้าไปในบ้านซะก่อนทำให้เขาเกาหัวแกรกแกรกโอ้แล้วกันทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยก็ไม่ละความพยายามเฝ้ารออยู่อีกนานเป็นชั่วโมงจนเมื่อยนั่งก็แล้วยืนก็แล้วไม่เห็นแกผลัวออกมาอีกเลยสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านพร้อมกับความผิดหวังแต่แล้ววันหนึ่งไม่คิดไม่ฝันจะได้เจอป้าจำปีก็ได้เห็นแกยืนเด็ดยอดกระถินอยู่ที่ข้างรั้วแกไม่เห็นเขาหรอกจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะไอ้เหลืองเขาบอกตัวเองก้มมองเลยสิเขาก็รีบหันหลังให้ก้มลงมองลอดวางขาเขาเกือบจะร้องลั่นออกมาแต่โชคดีไม่มีเสียงมันดังอยู่ในใจเพราะว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยตรงนั้นมีแต่แนวต้นกระถินที่เป็นรั้วทอดยาวอ้าวแกหายไปไหนเร็วจังเงยหน้าขึ้นแล้วก็เหลียวไปอ้าวแกก็ยืนเด็ดยอดกระถินอยู่ตรงนั้นแหละเอ๊ะแล้วตะกี้ทำไมไม่เห็นไหนลองก้มมองอีกทีสิก้มลงไปมองลอดวางขาไปใจหายว่าเกือบจะร้องออกมาอีกเพราะว่าเขาไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงนั้นเลยครั้นเงยหน้าหันมองไปก็เห็นว่าแกยังยืนอยู่ตรงนั้นอ้าวนี่มันไม่ธรรมดาแล้วป้าจำปีแกจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติแกคงจะเป็นผีหวาดกลัวเสียวสันหลังลนลานรีบแผ่นหนีเท้าไปเตะอะไรบางอย่างเสียงมันกลิ้งดังกร้องกร้องกร้องไปมันคือกระป๋องนมเปล่าใบหนึ่งมันก็กลิ้งไปข้างหน้าสะดุ้งเฮือกเลยแล้วก็นึกได้เหลียวไปดูข้างหลังก็เห็นป้าจำปีกำลังหันมาจ้องมองอยู่หนาวสั่นเลยทีนี้ทำไงดีวะไอ้เหลืองหน้าซีดตัวสั่นแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่อยๆก้าวเดินไปด้วยขาสองข้างที่สั่นเทาปิดปากเงียบไม่เล่าให้ใครฟังเล่าไม่ได้ถ้าเล่าขึ้นมาพ่อแม่ดุแน่ที่หาเรื่องไปสอรู้สอเห็นเข้าแม้ว่าเขาจะเป็นห่วงพ่อแม่เกรงจะต้องล้มหายตายจากก็จริงอยู่แต่เคยคุยกับแม่เรื่องนี้แล้วแม่ห้ามไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวตกกลางคืนดึกสงัดก็นอนไม่หลับและได้ยินเสียงผีเท้าเดินไปเดินมาวนรอบๆ บ้านใครกันนะมาเดินไปเดินมาเหมือนกำลังหาทางจะทำอะไรสักอย่างกับบ้านของเขาหรือว่าคนในบ้านอดคิดไม่ได้ว่าผู้ที่ทำให้เกิดเสียงนั้นคือป้าจำปีในความมืดข้างนอกนั่นแกคงกำลังเดินไปเดินมาหาช่องทางอยู่ก็นอนหลับหลับตื่นตื่นจนง่วงจัดทนไม่ไหวก็หลับไปเองเช้าสว่างแล้วแสงแดดส่องเขาก็รู้สึกหวาดผวาตลอดทั้งวันเลยวันนั้นอดรู้สึกไม่ได้ว่ามีสายตาของใครสักคนคอยแอบมองอยู่ทุกฝีก้าวจนเขาไม่กล้าออกไปไหนไกลบอกใครก็ไม่ได้ค่ำคืนย่างกลายเข้ามาก็ได้ยินเสียงแปลกๆมันน่ากลัวเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายหวาดผวาทนไม่ไหวเรื่องนี้น่าจะมีคนช่วยได้ก็นึกถึงอาจารย์กสินถ้าแกรู้เรื่องนี้แกคงจะจัดการกับป้าจำปีป้าจำปีนี่แหละน่าจะเป็นผีปอบที่ทำให้ชาวบ้านตายไปหลายคนแล้วเขาก็ไปที่วัดทนรอว่าเมื่อไหร่อาจารย์กสินจะออกมาจากป่าหลังวัดแกก็ไม่ออกมาสักทีทำยังไงดีเข้าไปหาแกที่กระท่อมนั้นเลยดีไหมต้องตัดสินใจต้องทำใจกล้าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเสร็จแล้วก็เฝ้ารอภาวนาให้แกออกมาแกก็ไม่ออกเป็นไงเป็นกันดิขืนรอช้าประสาทกินแน่เขาก็เลยค่อยๆเรียบๆเคียงๆไปยังป่าหลังวัดมองเห็นช่องทางเดินที่อาจารย์กสินเคยเดินหายเข้าไปแข็งใจเลยทีนี้กลัวก็กลัวแต่นี่มันก็กลางวันแสกๆ กำลังเก้เก้กังกังกล้ากลัวกลัวอยู่ตรงปากทางอาจารย์ก็โผล่มาพอดีเจ้าเหลืองก็รีบยกมือไหว้อาจารย์ครับหยุดก่อนครับอาจารย์ผมรออาจารย์อยู่มีเรื่องจะเล่าครับผมรู้แล้วว่าใครเป็นผีปอบทีแรกแกไม่ได้ใส่ใจเขาแต่พอเขาเอ่ยเรื่องผีปอบแกก็หยุดแล้วก็เหลือบมองเขาแวบหนึ่งผมบอกอาจารย์เลยก็ได้ว่าใครป้าจำปีครับป้าจำปีผมโก้งโค้งดูแล้วผมไม่เห็นแกเลยแกยืนเด็ดยอดกระถินผมก็ก้มมองมองทั้งสองทีไม่เห็นทั้งสองทีเลยผมว่าต้องเป็นป้าจำปีแน่ๆเลยครับอาจารย์อาจารย์ก็จ้องหน้าเขาอึดใจหนึ่งแล้วค่อยๆก้าวเดินจากไปเจ้าเหลืองก็รีบตามไปติดๆแล้วก็บอกต่ออาจารย์ครับอาจารย์ต้องช่วยจัดการด้วยนะครับอาจารย์ต้องจัดการเร็วๆนะครับกลางคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยผมได้ยินเสียงเดินข้างๆบ้านแล้วก็รู้สึกว่าโดนแอบมองตลอดเลยครับแกก็หันมาพอแล้วเข้าใจแล้วเจ้าเหลืองถึงได้หยุดแล้วก็นึกได้ว่าถูกทิ้งให้ยืนอยู่คนเดียวเขาก็รีบพละออกจากเขตป่าที่น่ากลัวเจ้าเหลืองเฝ้ารอว่าเมื่อไรเสียงฝีเท้ากลางดึกนั้นมันจะเงียบไปและสายตาที่รอบมองจะหายไปมันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นมันกลับยิ่งเกิดความรู้สึกว่าถูกจ้องปองร้ายมากยิ่งขึ้นทำไงดีวะเนี่ยอาจารย์กสินทำไมไม่ช่วยทำไมแกไม่จัดการป้าจำปีผีปอบนั่นเสียทีแล้วก็ยิ่งทำให้เขาหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าไปทางไหนก็มีความรู้สึกว่าถูกติดตามเสียงผีเท้าเสียงกระซิบแต่ไม่เห็นตัวพอวิ่งก็มีเสียงไล่ตามแต่ไม่เห็นใครสามวันมาแล้วนะแกลืมซะแล้วก็ไม่รู้ทนไม่ไหวแล้วต้องกลับไปหาอาจารย์กสินอีกไปย้ำให้แกลงมือทำแกคนเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้ได้เขาลืมไปว่านี่มันเป็นเวลาเย็นมากแล้วแล้วก็ใกล้จะค่ำเต็มทีไม่ว่าจะกลัวป่าช้าเก่ายังไงแต่กลัวสิ่งที่คอยติดตามมากกว่าก็เลยต้องจำใจบุกป่าเข้าไปนั่นน่ะมองเห็นกระท่อมของอาจารย์แล้วหลังเล็กๆมุงใบจากข้างขวาก็เป็นใบจากเหมือนกันมันเก่าสุดโทรมและน่ากลัวเพราะมันซ่อนตัวอยู่กลางป่าต้นไม้ใหญ่น้อยหนาทึบเขียวครึ้มไปหมดแกคงกำลังนั่งปฏิบัติอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะแววแววเสียงคนพูดคุยกันอย่างแผ่วเบาก็เลยค่อยๆย่องเข้าไปแอบมองแต่ไม่เห็นเสียงมาจากกระท่อมนะคงอยู่ในกระท่อมนั้นนะเจ้าเหลืองก็แหวกข้างขวาใบจากแอบมองสะดุ้งเฮือกเลยปรากฏว่าอาจารย์กสินกำลังนั่งคุยอยู่กับป้าจำปีเกือบจะเพ่นหนีแล้วจะนึกได้ว่าอาจารย์คงจะไปจับตัวป้าจำปีมาหรือว่าใช้อาคมเรียกแกมาที่นี่ก็ดีใจเกือบจะถลันเข้าไปในกระท่อมขยับเข้าไปหลบซ่อนแล้วก็แอบฟังไปบอกไอ้เด็กนั่นให้มันโก้งโค้งดูทำไมนะอาจารย์ก็ไม่นึกว่ามันจะกล้าแล้วจะทำยังไงอ่ะเจ้าเหลืองอ้าปากค้างเลยแต่ตัวสั่นนี่มันยังไงกันไอ้เด็กนั่นหมายถึงใครเราหรือเปล่าเจ้าเหลืองก็คิดอย่างหวาดผวาพวกนี้คุยกันด้วยท่าทางแปลกๆเหมือนกับว่าสองคนนี้เป็นพวกเดียวกันคนที่ตายกันนั่นมันเสือกล่วงรู้ระแคะระคายสงสัยต้องกำจัดมันไปไม่อย่างนั้นจะทำให้เดือดร้อนไอ้เด็กนั่นก็เหมือนกันเจ้าเหลืองผวาสุดตัวเลยขยับเตรียมจะเพ่นหนีแต่ว่าสองคนนั้นออกมาจากกระท่อมทำให้เขาขยับตัวไม่ได้ต้องหลบนิ่งอยู่ในพุ่มไม้ข้างกระท่อมแล้วจะเอายังไงกันล่ะอาจารย์เอาสมบัติมาให้หมดคืนนี้เลยน่าจะเอามันมาเสียตั้งนานนะรออะไรอยู่ก็รู้นี่ว่ารออะไรมันต้องวันนี้แหละคืนนี้คืนที่เรือสมบัติจะลอยลำขึ้นมา10 ปีจะมีสักครั้งเจ้าเหลืองติดอยู่ในพุ่มไม้จนค่ำมืดจำพ่อต้องมายืนคุยกันข้างๆพุ่มไม้นี่ด้วยยุงก็กัดตบยุงก็ไม่ได้ได้แต่เอามือลูบๆปัดปัดมันไปคันไปหมดนะกาวแรงก็ไม่ได้ต้องกาวเบาๆคำแล้วไปกันเถอะไปเอาของของเราอาจารย์กสินกับป้าจำปีก็พากันออกไปป้าจำปีหยิบอะไรที่ม้วนๆอยู่ไปด้วยอยากจะเห็นเรือสมบัตินั่นเป็นบุญตาสักทีเกิดมาจะได้ไม่เสียชาติเกิดเคยได้ยินได้ฟังเรื่องตำนานของมันมานานแล้วเสร็จแล้วเจ้าเหลืองก็ย่องตามไป ถึงบริเวณใต้ร่มโพใหญ่อันเงียบสงบและมืดตื้อห่างจากกุฏิพระอาจารย์กสิณก็นั่งลงจุดธูปเทียนส่องแสงวอมแวมแล้วก็ส่งกลิ่นใช้คาถาอาคมเสียงพึมพำปรากฏว่ามีภาพเรือลอยลำปรากฏขึ้นมาจริงๆเจ้าเหลืองเบิกตากว้างอยู่หลังพุ่มไม้ห่างสองวาเห็นกับตาว่าเรือชะล่าลำยาวใหญ่ประกายแสงเรืองรองพุ่งขึ้นมาจากกลางลำเรือป้าจำปีลุกพรวดพราดตาลุกวาวถลันเข้าไปหาก้มตัวลงไปโกยของแวววาวในลำเรือใส่กระสอบป่านที่แกม้วนเตรียมมาขณะเดียวกันอาจารย์กสิณก็ใช้คาถาที่ท่องบ่นเสียงดังพึมพำพึมพำไม่ให้เรือจมลงไปเปิดโอกาสให้ป้าจำปีกอบโกยให้หมดลำเรือพลันป้าจำปีก็ชะงักอาจารย์กสิณก็หยุดท่องมนต์มีเสียงคนคุยกันตรงมาและแสงไฟมองเห็นได้ว่ากำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พ่อแม่ของเจ้าเหลืองนั่นเองตามหาตัวเจ้าเหลืองเสร็จแล้วก็ไปหาท่านสมภารแล้วพากันมาทางนี ้คนมาแล้วหนีเร็วของได้ยังไม่หมดเลยพอแล้ว เสียงท่านสมภารดังมาว่านั่นใครทำอะไรกันอยู่อะอาจารย์กสิณกับป้าจำปีรีบแผ่นหนีช่วยกันลากกระสอบไปแต่ว่าทรัพย์ในกระสอบนั้นมันหนักอึ้งทำให้กระสอบขาดแก้วแหวนเงินทองเกลื่อนกราดบนพื้นเป็นทางยาวส่องแสงแวววาวไปหมดพอท่านสมภารมาถึงกับพ่อแม่ของเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองก็รีบออกมาจากที่ซ่อนพ่อแม่ดีใจที่เห็นเขาแต่เขากำลังจ้องมองของมีค่าบนพื้นพวกมันเลิกส่องแสงแล้วและเมื่อเขาชี้ให้พ่อส่องไฟที่พื้นบริเวณนั้นก็ไม่เห็นมีแก้วแหวนเงินทองมีแต่ก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินเล็กบ้างใหญ่บ้างเกลื่อนกราดอยู่ปรากฏว่าหลังจากคืนนั้นท่าไหนไม่รู้อาจารย์กสิณเป็นบ้าแก้ผ้าเดินวนเวียนอยู่ในป่าช้าส่วนป้าจำปีตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหลือแต่ซากแห้งๆอยู่คาบ้านของแกก็รู้กันว่าป้าจำปีคงจะตายนานแล้วแต่อาจารย์กสิณใช้มนต์ดำของแกทำให้ป้าจำปีกลายเป็นผีคอยรับใช้แกด้วยร่างที่ไร้วิญญาณครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าสืบกันมาอีกเรื่องหนึ่งฟังดูน่ากลัวครับจริงหรือไม่จริงไม่รู้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีเรื่องแปลกๆที่ตาริ่งบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามคนละฝั่งคลองแกเล่าให้คุณประกอบฟังเรื่องขุมทรัพย์ครับในสมัยก่อนนี่คนเขาขุดตามลายแทงบ้างผีมาบอกบ้างบางคนก็หลับไปแล้วก็ฝันเห็นที่ฝันเห็นนั่นก็เพราะเจ้าของทรัพย์เขาต้องการให้แต่บางทีผีมันก็มาหลอกเล่นก็มีแต่เรื่องที่แกจำได้นะมีอยู่เรื่องนึงสมัยนั้นแกยังเด็กเรื่องเกิดขึ้นกับยายคนหนึ่งชื่อยายเนียนบ้านอยู่ทางเหนือใกล้ๆกับวัดโสมวัดนั้นเป็นวัดร้างปัจจุบันไม่มีแล้วทางการเขาเอาไปปลูกสร้างเป็นสถานีอนามัยยายเนียนคนนี้แกออกจะอยากได้ของคนอื่นแกเป็นแม่ค้าเก็บของในสวนไปขายให้ชาวบ้านแกชอบเอาเปรียบเขาคนเขาไม่อยากซื้อของแกกลัวแกเอาเปรียบตอนหลังก็เลยขายไม่ได้หนักเข้าก็ต้องเลิกไปเองแกมีลูก4คนลูกๆแต่ละคนขยันทำมาหากินส่วนผัวของแกชื่อตาลานน่ะตาลานตายก่อนยายเนียนหลายสิบปีคืนหนึ่งยายเนียนแกนอนหลับแล้วก็เกิดฝันไปว่ามียายแก่แก้มตอบมาบอกแกว่าที่ใกล้ๆกับวัดโสมน่ะมีทองฝังอยู่อยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ไปขุดเอาเลยจะไปกลางวันหรือไปกลางคืนก็ได้ทองอยู่ใกล้ๆกับตีนบันไดโบสถ์ร้างทางด้านเหนือขุดได้แล้วให้เดินกลับบ้านเลยนะห้ามพูดกับใครทั้งนั้นแต่ที่สำคัญมากก็คือเรื่องนี้ต้องไม่บอกกับใครเป็นอันขาดยายเนียนแกฝันอย่างนั้นแกก็ดีใจมากตื่นเช้าก็คิดแต่เรื่องนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งอยากได้รวยแล้วกูคราวเนี้ยผีให้ทองไปต้องไปขุดชักช้าไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นแอบรู้จะไปขุดซะก่อนเสียงพระตีกลองเพียนตุ้มตุ้มตุ้มดังมาจากวัดใต้นนท์ยายเนียนก็แบกจอบไปที่วัดร้างเหลียวหน้าเหลียวหลังจะให้ใครเห็นไม่ได้ก็ดีที่ไม่เจอใครเลย แต่ถ้าเจอแกก็ไม่บอกอยู่แล้วจะโกหกว่าจะไปหาขุดมันมากินเย็นเนียนไปถึงวัดเข้าไปในป่าเห็นโบสถ์อยู่ข้างหน้าแกก็ตรงไปทันทีใจก็นึกกลัวผีอยู่บ้างแต่นี่มันกลางวันนะผีที่ไหนจะมาหลอกไปที่หน้าโบสถ์มองหาบันไดเห็นแล้วอยู่นั่นแกมองด้านเหนือของตีนบันไดนี่แหละตรงนี้แหละแกมั่นใจมากก่อนจะลงมือก็เหลียวมองทั่วซะก่อนไม่เห็นมีใครแกก็ยกมือไหว้บอกให้รู้ว่ามาขุดทองแล้วนะแล้วแกก็เงื้อจอบขุดทันทีขุดลงไปไม่ลึกนักก็เจอกระปุกเคลือบใบหนึ่งสีน้ำตาลไหม้ใบไม่โตแต่ว่าแกมองลงไปในกระปุกนั้นก็ถึงกับเบิกตาโตทองอะดิมีทองอยู่เต็มกระปุกเลยเชียวรวยแล้วรีบก้มลงไปจะคว้าทองเหลืองอารามนั้นมันพอดีเหลือเกินแกได้ยินเสียงใครไม่รู้ถามทางข้างหลังเสียงนั้นเป็นเสียงยายแก่ๆเสียงนั้นถามว่าทำอะไรอ่ะแกกำลังดีใจจนลืมไปแล้วว่าเขาสั่งยังไงแกก็ตอบไปว่าขุดทองเท่านั้นเองพอพลั้งปากตอบแล้วก็พลันนึกได้ว่าเขาห้ามบอกแกตกใจเหลียวไปดูว่าใครถามไม่มีใครเลยว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวอ้าวแล้วใครถามวะแกก้มมองกระปุกที่มีทองเหลืองอารามอยู่เต็มแกเห็นกับตาเลยว่ากระปุกนั้นมันเคลื่อนหายลงไปในดินในพริบตาแกไล่คว้าแต่ไม่ทันเอาจอบรีบขุดตามไปติดๆแต่ไม่เจอแกขุดอย่างบ้าคลั่งก็ไม่พบแกนั่งร้องไห้อย่างเสียดายโชคลาภที่เขาให้แกแล้วแต่แกรักษามันไว้ไม่ได้เพราะแกเผลอไปพูดเข้าแกว่าวนเวียนขุดดินหากระปุกทองอยู่แถวๆหน้าโบสถ์ร้างจนค่ำมืดถึงได้กลับบ้านคนเห็นแกว่าแกมือลอยๆพอเขาถามแกก็เล่ายังกับคนละเมอว่าแกไปทำอะไรมาแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงวันต่อมาแกแบกจอบไปที่วัดร้างอีกวนไปเวียนมาอยู่หลายวันหนักเข้าแกไปนั่งร้องไห้หน้าโบสถ์คร่ำครวญขอทองกระปุกนั้นต่อมาแกก็เป็นบ้าหวาดระแวงใครเข้าใกล้ไม่ได้แกจะหาว่าไปแย่งทองแกไปได้กระปุกใบย่อมย่อมมากอดเอาไว้นั่นหวงแหนมากใครขอดูก็ไม่ให้กอดกระปุกเที่ยวเดินไปตามแถวแถวบ้านตาเหม่อลอยยิ้มมั่งหัวเราะมั่งพอคนมองกระปุกแกก็จะรีบกอดนั่นเชียวตาริงพูดว่าผีมันหลอกให้ยายเนียนไปขุดแล้วมันก็มาถามเองว่าแกมาทำอะไรยายเนียนก็เผลอตอบหันไปมองก็เลยไม่เห็นใครอยู่ข้างหลังตาริงแกบอกว่ายังมีเรื่องอื่นๆอีกนะเรื่องแปลกๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะเล่าให้ฟังอีกแกบอกอย่างนั้นครับเรื่องผีๆสังสางเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งครับยายของคุณชมพู่อายุ96ปีแล้วเดินไม่ค่อยได้แม่ก็อยากจะให้ยายไปอยู่ด้วยก็เลยต้องรื้อบ้านเพราะถ้าไม่รื้อบ้านยายก็ไม่ยอมไปอยู่ด้วยความผูกพันกับบ้านของแกน่ะมีสูงมากก็คงเหมือนคนแก่ทั่วไปไม่อยากจากบ้านตัวเองไปอยู่ที่ใหม่มันไม่คุ้นเคยหูตาก็ไม่ดีไปเริ่มต้นใหม่นี่มันยากมันไม่เหมือนบ้านเรือนที่อยู่มานานแสนนานหลับตาเดินก็ยังได้จำได้หมดทุกซอกทุกมุมข้าวของอะไรอยู่ที่ไหนหยิบใช้ได้ตามความเคยชินแทบจะไม่ต้องนึกซะด้วยซ้ำแม่ก็เข้าใจในเรื่องนี้แต่ว่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนยายพ่อแม่ไปซื้อบ้านใหม่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดนั้นส่วนคุณชมพู่ที่เคยอยู่เป็นเพื่อนยายพอเรียนจบก็มีงานทำเสร็จแล้วก็ได้งานที่กรุงเทพก็ต้องไปทำงานยายก็เลยต้องอยู่บ้านคนเดียวทุกคนก็เป็นห่วงแกกันมากแม่ไปรับยายมาอยู่บ้านใหม่แต่ยายไม่ยอมมาแม่ไปอ้อนวอนหลายหนหลายครั้งก็ไม่ได้ผลแม่ก็เลยบอกขายบ้านให้คนข้างบ้านเขาก็อยากได้ก็เลยซื้อจ่ายเงินกันเรียบร้อยพอยายรู้เข้าแกเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มันเป็นบ้านของแกหลังจากแกรู้ว่าแม่ขายบ้านแล้ว7วันเท่านั้นแกก็ตรอมใจหมดเรี่ยวหมดแรงแกตายอย่างน่าสงสารมากคุณชมพู่นี่สงสารยายจริงๆตายโดยไม่มีใครเห็นใจแกเป็นครั้งสุดท้ายตายในขณะที่ทุกคนอยู่ที่บ้านจังหวัดปทุมธานี แม่คุณชมพู่ก็โดนคนแถวบ้านพูดตราหน้าว่าเป็นคนใจร้ายมากเป็นลูกที่ใจโหดมากไม่รักแม่ไม่เอาความรู้สึกของแม่มาใส่ใจตัวเองดูบ้างแม่ก็เสียใจมากถ้ารู้ว่าจะเป็นอย่างนี้แม่คงจะไม่ทำบ้านที่ขายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คนที่ซื้อไปก็มีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้ซ่อมแซมและย้ายเข้าไปอยู่แล้วแต่อยู่ไม่สงบเลยโทรศัพท์มาเล่าให้แม่ฟังว่าวิญญาณยายไม่ยอมไปไหนยังวนเวียนอยู่ในบ้านมาให้เห็นหลายครั้งนั่งกินหมากบ้างเดินกระย่องกระแยงบ้างบางทีก็มายืนอยู่ใกล้ๆเสาเรือนเขาก็ทำบุญบ้านให้พระประพรมน้ำมนต์แล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิมล่าสุดไปหาหมอผีมาขับไล่วิญญาณยายไปแต่หมอผีกลับโดนซะเองแค่ขึ้นบันไดเท่านั้นพลัดตกลงไปเกือบคอหักตายทำให้หมอผีเข็ดขยาดไม่กล้ามาทำพิธีไล่ที่เขาโทรศัพท์มาหาแม่ก็อยากจะขายบ้านคืนให้เพราะได้ประกาศขายคนในหมู่บ้านแล้วแต่ไม่มีใครกล้าซื้อต่อเพราะกลัวกันหมดแม่ตอบไปว่าก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้จะซื้อคืนไปทำไมและเงินก็ไม่มีแล้วเอาไปโปะบ้านหลังใหม่จ่ายธนาคารไปหมดแล้วด้วยทั้งฝ่ายโน้นก็เลยผิดหวังแม่ว่าก็น่าเห็นใจเขาอยู่มากแต่จะทำยังไงได้เงินก็ไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดจะกลับไปอยู่บ้านนอกอีกแล้วประมาณ2เดือนคนที่ซื้อบ้านไปก็โทรมาหาแม่อีกเล่าว่าไปเจอหมอผีเก่งคนนึงแล้วรับปากว่าจะปราบผีให้แต่หมอให้บอกญาติผีว่าถ้าให้เขาลงมือเขาจะเอาใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วก็จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นลำบากทุกข์ยากมากจะทรมานไปชั่วกับชั่วกันหากสงสารวิญญาณญาติก็ขอให้ไปทำพิธีส่งวิญญาณนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบเสียก่อนแม่ได้ยินก็ตกใจพอวันอาทิตย์ก็รีบไปที่บ้านนั้นได้นิมนต์พระที่วัดไปทำพิธีสวดส่งวิญญาณของยายสองสามวันต่อมาคนซื้อบ้านก็โทรมาหาแม่อีกแล้วบอกว่ายายยังไม่ไปไหนหรอกเขาขึ้นไปบนบ้านก็ผลักเสื้อหกล้มหน้าคว่ำหน้าผากแตกเข่าเจ็บเดินไม่ถนัดนี่เขาทนไม่ไหวแล้วพูดแค่นั้นก็วางสายไปแม่พยายามติดต่อเขาก็ปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยเรื่องนี้ทำให้แม่นอนไม่หลับเสร็จแล้วแม่ฝันว่ายายมาที่บ้านเนื้อตัวชุ่มโชกด้วยเลือดแดงบาดแผลเต็มตัวหน้าตาก็เวอะหวะยายมายืนมองแม่แต่ไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแม่ก็ตกใจตื่นแม่คิดว่ายายคงจะโดนทำอะไรสักอย่างทำให้แม่ต้องยอมเสียเวลาลางานวันหนึ่งไปดูว่าเขาทำอะไรปรากฏว่าเขาให้หมอผีมาจับวิญญาณยายใส่หม้อดินไปถ่วงน้ำแล้วแม่ต้องไปหาหมอผีขอให้ปล่อยแต่หมอผีตอบว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยออกมาวิญญาณจะเฮี้ยนมากจนควบคุมไม่ได้จะทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องนี้ก็ทำให้แม่คุณชมพู่นี่เป็นโรคเครียดนอนไม่หลับอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของเงินปากผีเงินปากผีก็คือเงินที่เอามาจากปากของศพเวลาเขาจะเอาศพลงใส่ในโลงเขาก็จะต้องเอาเงินใส่ในปากศพด้วยมีคนเขาว่าเป็นปริศนาธรรมให้คนปลงว่าคนเราตายไปแล้วไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้แม้แต่เงินที่อยู่ในปากเพราะว่าพวกสัปเหร่อมักจะล้วงเอาไปซะทุกศพไปเมื่อเดือนก่อนนี้คุณธวัฒน์ไปงานศพที่ต่างจังหวัดคนตายเป็นญาติกันแกชื่อลุงเหมอชื่อเต็มๆก็คือเสมอลุงเหมอแกตายเพราะรถมอเตอร์ไซค์แกขับไปซื้อกาแฟแล้วก็ไปโดนรถรับส่งคนงานชนตายคาที่เลยไม่ว่าใครก็รู้ว่าลุงเหมอเนี่ยเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนที่เห็นค่าของเงินทองมากแกจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะว่าเงินแกหามาได้ยากลำบากเหลือเกินกว่าจะเอามาเข้ากระเป๋าของแกได้แกก็เลยเป็นที่หัวเราะของเพื่อนบ้านที่ชอบนินทาว่าร้ายหาว่าแกขี้เหนียวขี้งกขี้ตืดแต่ความจริงแล้วแกก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครเลยลุงเหมอในวัยเกือบจะ60ก็เลยเป็นคนมีเงินมีทองอยู่พอสมควรแกส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือจบกันสูงๆทำงานเงินเดือนดี พอแกตายตอนที่เอาศพลงโลงเขาก็เอาเงินใส่ปากแกแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋ากางเกงแกไปด้วยแล้วไงรู้ไหมครับพอหลังจากนั้นปรากฏว่าสับปะเรอล้วงเอาไปหมดเลยเชื่อไหมว่าพอค่ำหมาหอนกันหวยหวนเลยทั้งหมาวัดหมาบ้านหมาข้างวัดหมาที่อยู่ห่างออกไปบรรยากาศก็เลยเย็นเยือกอยู่ไม่น้อยทีเดียวคืนที่สองในงานสวดศพก็อีกเหมือนกันหมาหอนน่ากลัวพอพระสวดจบลูกสาวคนโตของหลวงเหมอนั่งอยู่ก็สั่นสะท้านล้มลงแล้วก็ลุกมานั่งหลับตาเรียกหาสับปะเรอสับปะเรอนั่นชื่อลุงก้านอายุ50กว่าแล้วตัวอ้วนๆเนื้อตัวสกปรกลุงก้านถูกตามตัวมาเสร็จแล้วลูกสาวลุงเหมอก็ชี้นะมึงเอาเงินมาคืนกูนะอะไรเงินอะไรเงินอะไรมึงก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ไม่รู้ลุงก้านแกตอบอย่างนั้นแล้วลุกขึ้นเดินหนีเลยปล่อยคนอื่นพากันมองลูกสาวลุงเหมอหรือจะพูดให้ถูกก็คือตัวลุงเหมอในร่างลูกสาวนะก็ให้คนไปเรียกลุงก้านอีกลุงก้านก็ไม่ย้อนกลับมาจนกระทั่งผีออกไปผีออกไปแล้วลูกสาวลุงเหมอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยรุ่งเช้าลุงก้านสับปะเรอป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลไม่รู้เป็นโรคอะไรอาเจียนอย่างหนักแล้วก็ถ่ายยังกระท้องร่วงหมดเรี่ยวหมดแรงหมอต้องให้น้ำเกลือแล้วที่สำคัญส่งเสียงร้องหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ตลอดพยาบาลเขาก็ถามว่าลุงกลัวอะไรลุงเห็นอะไรแกก็ไม่ตอบพอบ่ายคล้อยก็บอกกับเมียว่าผีลุงเหมอน่ะมันมาทวงเงินคืนเมียถามว่าเงินอะไรสับปะเรอก็บอกว่าเงินที่เอามาจากศพอะเมียก็เลยบอกว่าเอาไปคืนเขาซะสิกูไม่คืนอ้าวแล้วไม่กลัวหรือยังไงอะเป็นสับปะเรอจะกลัวผีได้ไงพอเช้าพยาบาลก็พบว่าลุงก้านตายแล้วนอนตาเหลือกเลยโดนบีบคอตกใจกันมากเพราะมันแปลกนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดนบีบคอตายได้ไงตรวจสอบก็หาคนร้ายไม่เจอเพื่อนบ้านเขาเชื่อกันว่าสับปะเรอก้านเนี่ยโดนผีลุงเหมอเล่นงานโทษฐานที่เอาเงินไปแล้วบอกให้คืนก็ไม่คืนต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนลุงก้านเพื่อให้งานเผาศพผ่านพ้นไปรวมทั้งงานน้องตัวสับปะเรอเองด้วยหลังจากนั้นหมาหอนกันใหญ่เลยก็มันสองศพติดกันเผาไปแล้วบรรยากาศเย็นเยือกอย่างประหลาดคืนหนึ่งเขาได้ยินกันว่ามีเสียงเหมือนต่อว่าต่อขานกันดังในความมืดใกล้ๆบ้านลุงเหมอไม่รู้ว่าใครทะเลาะกันหมาก็หอนกันใหญ่ฟังไม่ได้สับอะไรเลยพอเช้าก็ลือกันแซดว่าผีลุงเหมอกับผีสับปะเรอทะเลาะกันมีเสียงแบบเนี้ยถึงสามคืนคืนที่สามน่ะเมียสับปะเรอก้านนอนอยู่ผวาลุกขึ้นนั่งเพราะว่าเห็นร่างดำๆมายืนข้างมุ้งกลัวจนตัวสั่นแล้วถามว่าต้องการอะไรก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้ชายเอาเงินไปคืนข้าซะเงินอะไรอ่ะเงินที่ไอ้การมันเอาของข้าไปเมียสับปะเรอก็นึกออกทันทีว่าปีศาจลุงเหมอมาทวงเงินคืนก็รีบรับปากว่าจะเอาไปคืนให้ไม่ต้องห่วงกลัวแล้วว่างั้นร่างดำนั่นก็หายวับไปพอเช้าเท่านั้นเมียสับปะเรอไม่รู้ว่าเงินจำนวนนั้นมันเท่าไหร่กันก็แก้ปัญหานี้โดยยกถุงเงินน้องสับปะเรอไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอจนหมดก็นึกว่ามันจะเสร็จสิ้นไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วคืนต่อมาผีมาหาอีกแล้วบอกให้เอาเงินไปคืนให้หมดเงินอะไรอ่ะเงินที่มันล่วงเอาไปจากปากข้าเหรียญ10เอามาคืนด้วยจ้าเช้าจะหาไปคืนให้เช้าต้องรีบค้นหาเหรียญ10บาทของลุงก้านก็เจอหลายเหรียญมีกี่เหรียญก็เอาไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอหมดหลังจากวันนั้นปีศาจลุงเหมอก็เงียบกริบไปเลยเงินที่เมียสับปะเรอเอาไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอนั้นลูกสาวลุงเหมอไม่ได้เอาข้าวโพกข้าวห่ออะไรหรอกเอาไปซื้อของมาใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ลุงเหมอครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ